वहीं दूसरी तरफ नित्या कपूर अपने बंगले के बार काउंटर के पास खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास था और उसके सामने राघव के साथ साथ उसके हायर किए हुए सारे बॉडीगार्ड सिर झुकाकर खड़े हुए थे। नित्या ने राघव की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, कितने दिन हो गए लेकिन उस लड़की का कुछ भी अता पता नहीं चला। राघव, तुमने मुझसे कहा था कि तुम उस लड़की को ढूंढ कर ला कर दोगे, कहाँ है वो लड़की? एक अधमरी कमजोर सी लड़की तुम लोगों की चंगुल से कैसे भाग सकती है? राघव कुछ नहीं बोला। उसके साथ खड़े हुए बॉडीगार्ड्स भी चुपचाप गर्दन झुकाए हुए नित्या की बात सुन रहे थे। नित्या ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास राघव की तरफ फेंका और वो गिलास सीधा राघव के बाजू पर आकर लगा, लेकिन राघव ने अब भी गर्दन उठाकर नित्या को नहीं देखा। नित्या एक बार फिर चिल्लाते हुए बोली, सबके सब निकम्मे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग उस लड़की को ढूंढ नहीं पाओगे तो वो लड़की मुझे मिलेगी नहीं? तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से मेरी कितने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, मेरा बदला अधूरा रह गया। मैं चाहती तो शिवाय रघुवंशी को अपने सामने नाक रगड़ने पर मजबूर कर देती, लेकिन तुम लोगों की लापरवाही की वजह से वो लड़की हमारे हाथ से निकल गई। अब यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह मत देखो, जाओ यहाँ से और ढूंढो उस लड़की को। अगर इस बार खाली हाथ वापस आए तो तुम सबको एक एक करके मौत के घाट उतार दूंगी। इतना कहकर नित्या ने बार काउंटर से एक बोतल उठाई और बॉडीगार्ड की तरफ फेंक दी। राघव सिर झुकाकर अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। बाहर आते ही राघव ने अपने साथियों को देखकर कहा, जी जान लगा दो उस लड़की को, कहीं से भी ढूंढ कर ला कर दो, वरना मैडम तो हमें जिंदा चबा जाएगी। तभी एक दूसरा बॉडीगार्ड बोला, लेकिन राघव एक बात समझ नहीं आती, वो लड़की ठीक से चल भी नहीं पाती और कमजोर भी बहुत ज्यादा है, ना उससे ठीक से बोला जाता है ना खाया जाता है, और तो और वो तो बाथरूम भी जैसे तैसे यूज करती थी, फिर वो यहाँ से भाग कैसे सकती है? तभी दूसरा बॉडीगार्ड बोला, हाँ ये बात मुझे भी समझ नहीं आती, ऐसे कैसे हो गया, वो लड़की अकेले कैसे भाग सकती है? और देख तो यहाँ से भगाने के लिए उसे किसी न किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत तो पड़ी होगी, बाइक गाड़ी कुछ तो होगा जिससे वो भागी होगी। मुझे लगता है वो भागी नहीं बल्कि उसे भगाया गया है, या फिर कोई उसे यहाँ लेने आया था और वो उसके साथ चली गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तभी राघव बोला, हाँ समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग पहले भी तो साथ में ड्रिंक करते थे लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उस दिन हम सब ने साथ में ड्रिंक कर ली और किसी ने इस बात का फायदा उठा लिया और इस लड़की को लेकर चला गया। खैर ये सब सोचने का वक्त नहीं है, तुम सब जमीन आसमान एक कर दो लेकिन उस लड़की को ढूंढ कर ला कर दो, वरना सच में नित्या मैडम तो हमें बख्श भी दे लेकिन मैडम के पति हमें नहीं बख्शेंगे। सब ने राघव की तरफ देखकर हां में गर्दन हिलाई और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से चले गए। राघव भी एक गाड़ी में बैठकर चला गया। इन सब से बेखबर नित्या उस बंगले की बालकनी में खड़ी होकर उन सब की बातें सुन रही थी। और तभी नित्या खुद से बोली, राघव अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरे साथ दगा किया है तो मैं तुम्हें मौत के ऐसे दर्शन करवाऊंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम उस लड़की को लेकर ही वापस आओ। राघव वहां से सीधा अपने फ्लैट में आया और आकर उसने गुस्से में चाबी टेबल पर रख दी और खुद सोफे पर बैठकर आंखें बंद कर ली। राघव के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ भी था उसने शिवांगी को बचा लिया था। माना नित्या बदले की आग में शिवांगी की बची कुची जिंदगी भी बर्बाद कर देती, हालांकि शिवांगी ना तो जिंदा थी और ना ही मरी हुई, कुछ भी तो नहीं पता था। शिवांगी बस एक ही बात दोहराती रहती थी, शिवाय मॉन्स्टर है। और तभी राघव के कान में उस कमरे में से आवाज आई जिसमें उसने शिवांगी को बंद कर रखा हुआ था। राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ, उस कमरे में जाकर देखा तो शिवांगी इधर उधर चक्कर लगा रही थी, उसके कपड़े भी नीचे से गीले और गंदे थे। राघव समझ गया कि शिवांगी ने ठीक से वॉशरूम नहीं किया। राघव पहले से बहुत परेशान था, ऊपर से शिवांगी को ऐसे देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शिवांगी में एक छोटी बच्ची नजर आती थी और इसलिए वो चाहकर भी शिवांगी पर गुस्सा नहीं कर पाता था। उसने शिवांगी का हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम के पास ले जाकर अंदर की तरफ हल्का सा धकेलते हुए कहा, जाओ जाकर ठीक से नहा लो, तुम गंदी हो गई हो। शिवांगी ने राघव को देखा और बोली, शिवाय मॉन्स्टर है। राघव ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ शिवाय मॉन्स्टर है लेकिन अभी तुम ठीक से नहा लो। इतना कहकर राघव ने वॉशरूम का गेट हल्का सा बंद कर दिया, फिर कबर्ड में से एक लोअर टी शर्ट निकालकर बेड पर रखा और थोड़ा तेज आवाज में बोला, हे लड़की बाहर कपड़े रखे हुए हैं, नहाने के बाद इन्हें पहन लेना। शिवांगी बाथरूम में से बोली, शिवाय मॉन्स्टर है। राघव ने कसकर आंखें बंद कर ली और बोला, हाँ शिवाय मॉन्स्टर है लेकिन जो मैंने कहा वो सुना तुमने, बाहर जाकर कपड़े पहन लेना। इतना कहकर राघव उस कमरे से चला गया। रघुवंशी मेंशन। सुबह के 10 बज गए थे। देव अभी भी सो रहा था। इसमें दोराय नहीं थी कि देव सरगम के साथ पूरी नींद लेता था। थोड़ी देर बाद देव की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी तो उसने अपने कानों में किसी के सुबकने की आवाज सुनी। देव ने जैसे तैसे अपनी आंखें खोली तो बेड पर कोई नहीं था। देव ने कमरे में नजर घुमाई तो सोफे पर सरगम बैठकर रो रही थी। देव की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे कल रात की बात याद आई। देव ने अपने सिर को खुजाकर खुद से कहा, यार ये कल रात की बात को लेकर अब भी रो रही है। देव बेड से खड़ा हुआ और सरगम के पास जाकर बोला, अब क्यों रो रही हो, रात गई बात गई। ये सुनते ही सरगम और ज्यादा रोने लगी। देव अब इरिटेट हो गया। वो बोला, क्यों इतना रो रही हो, बस यही कहा ना कि रघुवंशी फैमिली की बहुएं इस तरह क्लब में रात को नहीं जाती। इस पर सरगम और जोर से रोने लगी। वहीं कृष और योग दोनों ही कमरे के बाहर गेट पर खड़े हुए अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। कृष बोला, युग यार कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। युग ने कहा, अरे उसी की बीवी है, उसी का पति है, उनके बीच कुछ भी ज्यादा या कम नहीं है, जो हो रहा है सही है। ऐसे ही देव सरगम को अपनाएगा और संजना का पीछा छोड़ देगा, वरना संजना जैसी चतुर नार देव जैसी बड़ी मछली को हाथ से नहीं जाने देगी। वहीं देव हैरानी से सरगम को देख रहा था। देव ने एक बार फिर कहा, सरगम इतना क्यों रो रही हो, अच्छा चलो मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई, बस तुम ऐसे आधे अधूरे कपड़े पहनकर क्लब मत जाना। देखो अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो घर में बहुत बेइज्जती होगी, प्लीज मान लो ना। सरगम देव की बात सुनकर और ज्यादा रोने लगी। अब तो देव ने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाकर गुस्से में कहा, क्यों रो रही हो। जैसे ही देव चिल्लाया वैसे ही सरगम एकदम से चुप हो गई। देव सरगम को गुस्से में देख रहा था और सरगम देव को रोनी सी सूरत बनाकर देख रही थी। सरगम फिर रोते हुए बोली, एक तो तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, ऊपर से मुझ पर चिल्ला भी रहे हो। देव की बौहें तन गई। देव ने सरगम के सामने जाकर हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने, मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। अरे एक तो मैंने तुमसे शादी करके तुम्हें उस दलदल से निकाला, तुम्हारी बहन को कॉलेज में एडमिशन दिलाया, और तो और मेरी वजह से ही तुम उस बंगले में लड़कियों के लिए फ्यूचर प्लान कर रही हो, और तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। सरगम जब मैं तुमसे मिला था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बहुत अच्छी लड़की से मिला हूं, लेकिन तुम्हारे तो दिन बर दिन अलग ही रूप निकल कर आ रहे हैं। सरगम रोते हुए बोली, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। देव बोला, क्या याद नहीं है मुझे। सरगम और ज्यादा रोने लगी। वैसे सरगम अच्छी एक्टिंग कर रही थी। सरगम रोते रोते बोली, देव तुम्हें कुछ भी याद नहीं, कल तुमने मेरे साथ क्या किया। देव की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने सबसे पहले अपने कपड़े चेक किए और फिर बेड की तरफ देखा। उस कमरे का नजारा देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि उसके और सरगम के बीच कुछ भी हुआ है, लेकिन देव के दिल की धड़कन बढ़ गई क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वो कल रात नशे में था। देव ने अपना सलाइवा कटकते हुए कहा, क्या किया मैंने। सरगम और जोर से रोने लगी और फिर रोते रोते बोली, कल रात तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई। इतना कहकर सरगम अपने सीने पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। वहीं देव के चेहरे के भाव बदल गए, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सरगम जो बोल नहीं रही थी देव समझ रहा था। देव ने सरगम के दोनों बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए गुस्से में बोला, क्या कह रही हो तुम, जानती भी हो तुम। सरगम ने रोते रोते हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, हाँ जो तुम समझ रहे हो वो सच है, कल रात तुम होश में नहीं थे और तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहकर सरगम और ज्यादा रोने लगी और देव का चेहरा गिल्ट से भर गया। देव ने सरगम को छोड़ दिया और सोफा पकड़कर बैठ गया। सरगम युग और कृष को तो अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटा सा मजाक देव के दिमाग पर क्या असर डालेगा। कुछ देर तक सरगम ऐसे ही सुबकती रही और देव चुपचाप सोफे पर बैठा रहा। अचानक ही देव ने एक गहरी सांस ली और सरगम को देखकर बोला, सरगम आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं नशे में तुम्हारे साथ ये सब कर दूंगा, मुझे सच में अपने ऊपर पछतावा है। कहते हुए देव की आंखें हल्की सी नम हो गई और सरगम देव की आंखों में हैरानी से देखने लगी। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि देव इस बात को इतना गिल्ट में ले लेगा, जबकि देव जैसे लड़के तो आए दिन एक से एक खूबसूरत लड़कियों से टकराते हैं, लेकिन देव सच में उन लड़कों से अलग था। उसे सच में गिल्ट हो रहा था कि उसने नशे की हालत में सरगम के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया। सरगम अपने ही ख्यालों में थी और देव की आंखों में देख रही थी, और देव इस वक्त भरे गले से बोला, सरगम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना सब कर दूंगा। यकीन मानो, मैंने तो कभी सपने में भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का नहीं सोचा, लेकिन पता नहीं कल रात कैसे हो गया। सरगम को अब महसूस होने लगा कि उसने ये मजाक करके देव को कितना हर्ट कर दिया। उसे लगने लगा कि उसे कृष और युग की बातों में नहीं आना चाहिए था। सरगम ने शर्मिंदगी के साथ देव के दोनों गालों पर हाथ रखा और जैसे ही बोलने को हुई वैसे ही कृष और युग दोनों ही कमरे में आ गए। दोनों ने जानबूझकर अपने हाथों को आंखों पर रख लिया और जानबूझकर अंदर आते हुए बोले, सॉरी हमने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। देव ने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ किया और अपने इमोशंस कंट्रोल करके बोला, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, हाथ हटाओ। दोनों ने अपना हाथ हटा दिया और सरगम को देखकर आंखें दिखाने लगे, जैसे कहना चाहते हो सच बताने की जरूरत नहीं है वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सरगम भी दोनों को गुस्से में देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो सच बताने दो। कृष्ण ने भी अपनी आंखें छोटी की और सरगम को देखकर मनी मन बोला, गिल्ट होगा तभी तो तुमसे प्यार करेगा, पागल लड़की क्यों हमारे किए कराए पर पानी फेर रही हो। क्या सरगम देव को सच बताएगी?